और लड़के का मामला यह था कि उसके मां-बाप मोमिन थे और हमें इस बात का अंदेशा था कि यह लड़का उन दोनों को सरकशी और कुफ्र में न फंसा दे।